ถ้านึกถึงความดีไม่ได้เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้มีปัญญาไม่ได้ทุกฟังความโกรธนี่มันต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปเหมือนยังงูกับปังปอนเหมือนยังมีกับไม้ตะกอเหมือนมนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์มันผูกกันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นโทษนะมันบังเอาไว้ต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมยังไงมันไม่จบมันจบที่ศาลจบที่ตำรวจอยู่ได้ก็จริงจบที่อัยการจบที่ด้วยกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในใจมันไม่จบไงเจ็บแล้วถ้าไม่จบเนี่ยนะเจ็บฟรีนะทุกฝั่งระวังให้ดีแต่ถ้าเจ็บแล้วมันจะจบคิดดูให้ดีว่ายังไงมันถึงจะจบในชีวิตเรื่องราวของพวกเราทั้งหลายท่านผู้ฟังที่เจอเผชิญพบหน้ากันอยู่ทุกวันทุกวันนี่เราก็เห็นมันด้วยตารับรู้เสียงของมันด้วยหูเป็นกลิ่นบ้างเป็นรสบ้างเป็นเรื่องราวที่เป็นธรรมารมณ์ต่างๆบ้างรับรู้ผ่านมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจไอ้ที่รับรู้มาแล้วนี่ล่ะที่ว่าเราจะทำความเข้าใจให้ได้แจ่มชัดด้วยปัญญาได้อย่างไรและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับอรุณออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันตำฝั่งที่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซจะมาซ้ำย้ำเตือนในเรื่องที่พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันลืมไปมันเผลอไปเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยมันแรงกระแสที่เรารับรู้เป็นภาพผ่านทางตาเป็นกลิ่นผ่านทางจมูกเป็นความคิดนึกต่างๆผ่านทางใจนี่ก็เรียกว่าเป็นกระแสของโลกกระแสของโลกมันฟาดฟันวิ่งวนหมุนไปเข้าสู่จิตใจของเราได้เนี่ยก็ด้วยอำนาจของตัณหาท่านผู้ฟังบางคนก็จะเรียกว่าเป็นกระแสของตัณหากระแสของโลกบ้างแล้วแต่จึงจะต้องมีสิ่งที่มาคอยป้องกันรักษาปรับปรุงนั่นก็คือเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะนั้นจะช่วยรักษาใจในทุกวันจันทร์ก็เป็นช่วงที่เราชาวธรรมะนี่แหละท่านฟังก็มาปรับก็มาจูนเข้ามาแก้เข้ามาเสริมให้ชีวิตของเรานั้นมันราบรื่นอย่างน้อยก็ให้มันไม่ทุกข์มากปรับสมการชีวิตของเราจากที่มันเป็นปมจากที่มันเป็นเงื่อนจากที่มันล้อกันไขปมแก้เงื่อนปรับสมการให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดีขึ้นมาได้บ้างคลายความทุกข์ใจไปได้บ้างมีความสุขขึ้นมาได้บ้างในช่วงสมการชีวิตทุกวันจันทร์ก็จะนำปัญหาเรื่องราวในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละมาพูดคุยทำความเข้าใจในสัปดาห์นี้ท่านฟังก็จะกระแสเรื่องของข่าวคราวที่เกิดขึ้นตามหน้าหนังสือพิมพ์จริงๆแล้วเรื่องราวแบบนี้ท่านฟังเกิดขึ้นทุกที่มีในทุกเวลาแล้วก็อาจจะมาลงหนังสือพิมพ์บ้างเป็นบางครั้งบางคราวที่ไม่ได้ลงเนี่ยมีเยอะแยะคือเรื่องราวที่ผู้คนเนี่ยมีความแค้นเคืองกันคนนี้ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้เราไม่พอใจพอเราไม่พอใจเราก็เลยไปทำเขาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้เขาก็ไม่พอใจไปคนนั้นไม่พอใจเพราะเราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำก่อนเราก็เลยทำแบบนี้บ้างพอทำแบบนี้บ้างเขาไม่พอใจเราก็เลยทำอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราเนี่ยแหละไม่พอใจเราก็คิดว่าทำไมมันถึงมาทำอย่างนี้เพราะว่าไอ้ที่ฉันทำเนี่ยมันถ ถูกนะเพราะว่าเธอทำฉันก่อนเธอทำฉันก่อนฉันก็ทำเธอแล้วเธอทำไมถึงจะมาทำฉันเธอนั่นแหละต้องยอมฉันไม่ยอมฉันจะทำเธอกลับบ้างทำกลับกันไปทำกลับกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอย่างระหว่างสถาบันอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นักเรียนโรงเรียนนี้ไม่พอใจนักเรียนโรงเรียนนั้นเพราะว่ามันมาทำเราด้วยเรื่องนี้เราก็เลยทำกลับมันบ้างด้วยเรื่องนั้นนักเรียนโรงเรียนนั้นถูกทำกลับด้วยเรื่องนั้นมันก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าไอ้ที่มันทำไปเรื่องนี้มันจะดีหรือไม่ดีเอาถูกทำอย่างนั้นมันก็ทำกลับด้วยอย่างโน้นอยู่มาอีกนักเรียนโรงเรียนนี้ถูกทำกลับอย่างโน้นเพราะว่าโรงเรียนนี้แต่ไปทำอย่างนั้นเพราะถูกทำกลับอย่างโน้นก็เลยไปทำกลับอย่างโน้นขึ้นไปอีกกลับไปกลับกันมาระหว่างสถาบันนี่มีแน่หรือไม่ต้องเอาเรื่องไกลตัวถึงแล้วว่านักเรียนต่างสถาบันอะไรกันบางทีเราไปซื้อของตามตลาดห้างร้านบางทีไปจู้จี้เขาหน่อยทำนั่นนี่คนขายของก็ไม่พอใจแต่มันลูกค้าคือพระเจ้าก็บอกจะทำกลับยังไงก็ไม่ได้เอาก็ทำกลับรับหลังชนิดให้เขาไม่รู้แต่ไปเปลี่ยนชื่อเขาใหม่ในระบบคอมพิวเตอร์ซิสเต็มพอวันหลังเขากลับมาอีกถูกเปลี่ยนชื่อไปเจ้าของพอรู้เรื่องโอ้ยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟพนักงานนั่นก็รู้ว่าตัวเองผิดละก็พยายามจะขอโทษขอโทษยังไงลูกค้าก็ไม่ยอมที่จะให้อภัยเลยจึงจะต้องแบบทำความไม่ดีทำทุกขเวทนาให้เกิดขึ้นกับมันให้ได้ไม่ว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งตรงนี้แหละจึงมีกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมก็มายุติเนี่ยคือหมายถึงให้มันจบกันนะถ้าฝ่ายนี้ทำอีกฝ่ายหนึ่งก็ทำกลับเนี่ยทำกลับกันไปทำกลับกันมามันไม่จบด่ากันไปก็ด่ากันมาด่ากันหนักขึ้นไม่ค่อยแบบสะใจแล้วก็ใช้อาวุธไม่มีคมพอใช้อาวุธไม่มีคมให้มันสะใจแล้วก็ถูกทำกลับไปกลับกันมาอีกอาวุธไม่มีคมเริ่มไม่สะใจแล้วก็เริ่มเอาอาวุธที่มันมีคมพออาวุธที่มันมีคมทำกันไปกลับกันมาเนี่ยพอทำไปทำมามันเริ่มไม่สะใจแล้วจากที่สะใจอยู่ตะกี้เพราะว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับฉันนี่ก็มากเกิดขึ้นกับมันก็ต้องมากเป็นเท่าทวีคูณเอาอาวุธที่ใช้ระยะไกลด้วยใช้ซัดระยะใกล้ใช้ซัดระยะไกลจัดกันไปเต็มที่เนี่ยทำให้มันเริ่มถึงขนาดว่าเอาชีวิตกันคุณอยู่ดีๆเนี่ยทุกฟังทำมาหากินอยู่ดีๆถูกเขาเอาชีวิตไม่ว่าจะด้วยเรื่องของทรัพย์สินด้วยเรื่องของความสวยถูกเขาข่มขืนบ้างถูกเขาฆ่าบ้างอย่างนี้ทำกลับกันไปกลับกันมาคนที่เป็นญาตินี่ก็โหจะทำยังไงคือฆ่าคนเนี่ยมันต้องมีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาระงับอยู่แล้วถ้าไม่งั้นนี่ก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาก็ไม่ได้แต่กระบวนการยุติธรรมท่านฟังที่เข้ามายุติเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเนี่ยมันได้อย่างมากก็ทางกายได้อย่างมากก็ทางวาจาศาลสั่งคุณให้เงียบได้นะคุณห้ามพูดเรื่องนี้อีกเนี่ยถ้าพูดอีกต้องถูกทำยังไงต้องถูกปรับศีลไหมบ้างต้องถูกจำคุกถูกตักเตือนอย่างใดอย่างหนึ่งเอาแล้วทำยังไงเนี่ยก็ต้องยอมยอมเนี่ยก็คือยุติไงทีนี้ด้วยความยุติทางกายวาจาเนี่ยใจมันไม่ระงับนะบางทียุติกันยุถูกใจค่าปรับยุแต่ใจเนี่ยมันยังคุกกรุ่นอยู่ยังเคืองแค้นอยู่ก็ติดคุกอยู่เขาเสียเงินให้อยู่โอ้ยแต่ว่าชีวิตมันเอากลับมาไม่ได้ทำไงล่ะก็เสียใจอยู่ไม่สามารถที่จะปล่อยวางไม่สามารถที่จะให้อภัยไม่สามารถที่จะทำความระงับในจิตให้เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้กับตัวเราหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่เรารู้จักใกล้ชิดเราเนี่ยเราจะทำอย่างไรนี่คือนะประเด็นที่เราจะพูดถึงในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิต เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวท่านฟังให้ความคิดความเข้าใจเนี่ยมันซิงค์อินเข้าไปให้มันรู้แล้วซึมซาบตกผลึกมาเป็นความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติของครูหิตานุกัมปีสัมพุทโธยะทัญญะมนุสสาสติอนุโรธวิโรเทหิวิปปมุตโตตถาคโตแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจิตเกื้อกูลอนุเคราะห์ทรงพร่ำสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นตถาคตหลุดพ้นจากความยินดียินร้ายในธรรมนั้นแล้วมาในปฏิรูปสูตรสังยุตตนิกายข้อที่457ความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่มารผู้ใจบาปหลังจากมารเข้ามาเฝ้าขณะเสด็จประทับอยู่ที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อเอกาสาลาแคว้นโกศลมารทูลว่าท่านพร่ำสอนธรรมะใดแก่ผู้อื่นธรรมะนั้นไม่สมควรแก่ท่านและเมื่อกล่าวสอนอยู่ก็อย่าคล้องในความยินดีร้ายพระพุทธองค์จึงได้ตรัสภาษิตนี้มารเป็นทุกข์เสียใจเพราะรู้ว่าพระตถาคตรู้จักตนจึงหายตัวไปในพุทธตำรานี้ระบุถึงพุทธคุณสองอย่างคือทรงมีพระกรุณาและทรงเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากกิเลสบทว่าสัมพุทโธแปลว่าพระสัมพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเวลาที่เรามีความคิดว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราทำไมถึงจะต้องมาเบียดเบียนกันไม่ทำความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่กันและกันถ้าคิดว่าเรียงถูกกระทำกันอยู่มันไม่มีทางที่จะจบได้ตั้งหวังนี่คือเรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของสมการชีวิตทุกวันจันทร์ที่เรามาพบกันก็จะนำประเด็นปัญหามาพูดคุยกันสัปดาห์นี้ก็นำเรื่องของการผูกเวรนี่แหละที่ว่าคนหนึ่งก็ไม่พอใจคนหนึ่งผูกเวรกันเอาไว้ต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาแล้วจิตใจมันยังไม่วางมันยังไม่เย็นมันยังยุติไม่ได้เนี่ยดังนั้นดับแรกก่อนท่านฟังเรามาทำความเข้าใจเรื่องของปัญหาในข้อนี้เราต้องแยกแยะแจกแจงดับแรกก่อนท่านฟังไอ้ลักษณะการผูกเวรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นผลแล้วเป็นผลของความโกรธความไม่พอใจเนี่ยมาก่อนความโกรธความไม่พอใจเนี่ยเป็นมาก่อนได้สะสมมากเข้ามากเข้าคือเป็นความอาฆาตเป็นความผูกโกรธเป็นการผูกเวรขึ้นมาก่อนที่จะมามีความโกรธมันก็มีความขัดเคืองเนี่ยแหละมาก่อนก่อนที่จะมามีความขัดเคืองมันต้องมีการตั้งความพอใจไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งมาก่อนแล้วคุณตั้งความพอใจไว้ในเรื่องของความดีอ่ะนี่เป็นต้นคุณทำความดีต้องได้เรื่องดีนะแต่พอเริ่มไม่ได้มันเริ่มเคืองพอเริ่มเคืองสะสมขึ้นเป็นความโกรธพอไม่ได้มากขึ้นอีกโกรธมากขึ้นอีกถูกเขากระทำอีกยังไม่ได้อีกก็เลยกลายเป็นการผูกเวรไม่ลงที่ใครก็ต้องลงที่คนหนึ่งล่ะไม่ลงที่ผัวก็ลงที่เมียไม่ลงที่เมียก็ลงที่ลูกไม่ลงที่ลูกก็ต้องลงคนอื่นลงรัฐบาลบ้างลงฝ่ายค้านบ้างลงข้าราชการบ้างลงคนข้างบ้านบ้างหรือลงที่นักข่าวบ้างก็มีลงได้ทุกคนแต่ลงว่ามันจะมีการผูกเวรแล้วมีความไม่พอใจแล้วนี่โทษตำฝังของการโกรธความผูกโกรธมักโกรธเรื่องของความไม่พอใจนี่ถ้าเราทำมากๆสะสมมากๆจะมีโทษอยู่7ประการด้วยกันท่านว่าไว้เนื้อข้อมูลนี้อยู่ในโกฏธนสูตร จะบอกถึงว่าคนที่มักโกรธอยู่เรื่อยๆผูกเวรไม่ให้อภัยนี่หนึ่งบุคคลนั้นจะมีผิวพรรณสามสองนอนนี่ก็เป็นทุกข์และในข้อที่สามก็คือจะเจอความเสื่อมแบบต่างๆชายุอาจจะร่ำรวยขึ้นมีเงินทองมากขึ้นแต่ก็จะมีความเสื่อมใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นตามมาเช่นเงินหายบ้างอย่าตายบ้างได้ลาบอันหนึ่งก็เสียลาบอีกอันหนึ่งในข้อที่สี่นั่นคือจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่มีโภคทรัพย์แม้หาได้ก็ต้องเสื่อมอย่างที่ว่าข้อที่ห้านั่นคือเรื่องของยศจะทำให้ตัวเองนั้นก็ไม่มียศถึงแม้มียศก็ต้องได้มีเหตุให้เสื่อมไปเศร้าหมองไปเช่นคุณได้เลื่อนตำแหน่งก็จริงแม้แต่ก็มีข่าวลือนั่นนี่โน่นมีความเศร้าหมองในยศที่ได้มาญาติมิตรก็ด้วยทุกฝั่งในข้อที่6ไม่มีญาติมิตรถึงแม้มีอยู่เขาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เราที่จะพึ่งได้หนีห่างกันไปไกลและในข้อที่7เนี่ยสามารถทำอกุศลธรรมสิ่งที่เป็นทุจริตทางกายวาจาและใจได้ทุกอย่างเนื่องจากความโกรธเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งจะเกิดมีขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้เท่านั้นหรอกทุกฝั่งเรื่องที่จะให้มีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็ไม่พอใจกันฉันถูกทำฉันก็ทำเธอกลับบ้างซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยดูอย่างเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่ข้าพเจ้ามักจะมาพูดให้ฟังอยู่เสมอเป็นเรื่องราวที่เราก็ทราบกันอยู่ตั้งฟังว่าภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้อะไรไปเข้าห้องน้ำอีกรูปหนึ่งก็ไปเข้าด้วยหลังจากที่เขาออกมารูปที่ไปเข้ารูปแรกนี่เป็นพวกธรรมกถึกรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะหมวดต่างๆจำอะไรต่างๆได้หมวดหัวข้อธรรมะออกมานี่ก็ลืมน้ำไว้ในขันแทนที่จะคว่ำขันอะไรเรียบร้อยใช่ไหมจะมีน้ำเหลืออยู่ในขันตั้งเอาไว้นี่คนที่เข้าไปทีหลังเห็นน้ำอยู่ในขันเอ้าท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันรู้ไหมเนี่ยว่ามันผิดกฎระเบียบโอ้ไม่รู้เลยก็เลยเกิดเป็นเรื่องว่าโอ้ยนี่ดูสิขนาดเป็นผู้รู้หัวข้อธรรมะนั่นนี่ยังไม่รู้อะไรทำไมตัวคุณมารู้เอาฉันเป็นวินัยทอนคือผู้ที่รู้พระวินัยรู้ว่าคนนี้เขาทำผิดฉันทำถูกนี่คือมันตั้งความพอใจไว้ในเรื่องที่ถูกอย่างใดอย่างหนึ่งพอเจอเรื่องที่มันผิดแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่พอใจขัดเคืองกันขึ้นมาหรือว่าผัวเมียอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ฟังแม่อยากให้ลูกแต่งงานแม่ก็เลยไปหาเมียมาให้ลูกลูกนี่พอรู้ว่าแม่จะไปจัดแจงจัดการเรื่องนี้ก็เลยบอกหญิงในตระกูลที่ชอบไปให้พอจัดหาแต่งงานกันแล้วพบว่าหญิงนั้นเป็นหญิงหมันโอ้ยก็เลยจะหาหญิงใหม่มาให้ละเป็นหมันแล้วจะมีลูกสกุลวงศ์จะตั้งกันอยู่ได้ยังไงไม่ได้หญิงหมันนี่พอรู้ว่าแม่ผัวจะไปหาหญิงอื่นมาให้โอ้ยฉันก็จะต้องถูกลดฐานะลงเหลือแค่เป็นคนใช้แล้วแต่พบว่าเขามีลูกออกมาคนใหม่เนี่ยอย่ากระนั้นเลยเพื่อให้คนใหม่นี่ฉันควบคุมได้ฉันไปหาให้สามีดีกว่าสุดท้ายพอไปหาภรรยาน้อยมาให้สามีได้เพื่อที่จะตั้งคันให้เนี่ยตัวเองก็เกิดมีความคิดอิจฉาริษยาขึ้นมาโอ้ยถ้าผมว่าเขาได้ลูกนี่ฉันดูไม่ใช่แย่เลยเนี่ยก็เลยพยายามที่จะทำความเสื่อมแห่งคันให้เกิดขึ้นในเมียน้อยนั้นเล็งเห็นความถูกต้องเนี่ยเป็นไม่ถูกต้องไปเล็งเห็นความไม่ดีเป็นดีไปหรือแม้แต่หมีท่านผู้ฟังคิดดูแล้วกันหมีตัวหนึ่งนอนอยู่ใต้ต้นตะกร้อลมมันยังพัดยังไงไม่รู้กิ่งไม้ตะกร้อมันตกใส่คอหมีหมีนี่โอ้ตกใจมากตกใจมากคิดว่าฉันนอนอยู่นี่ใครมาขย่ำคอเสือสิงโตหรือว่าหมีคู่อาฆาตมาขย่ำคอฉันหรือเปล่าเนี่ยตกใจอย่างมากเลยมีความแค้นอยู่ในต้นตะกร้อว่าต้นนี้มันทำความไม่ดีให้กับฉันเพราะอะไรทุกฝั่งเพราะตั้งความพอใจไว้ในที่ว่าฉันจะต้องอยู่สบายสบาย นี่พอตั้งความพอใจไว้จุดใดจุดหนึ่งใช่ไหมพอมันไม่ได้มันมีความขัดเคืองโกรธขึ้นมามากจนกระทั่งว่าดับไม่ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มต่อไปเป็นความโกรธเป็นความผูกโกรธเป็นความอาฆาตเพราะว่าดับไม่ได้ดับไม่เป็นพอดับไม่ได้ดับไม่เป็นความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆนี่แหละท่านฟังมันผูกปมเงื่อนกันมากขึ้นปมนี่ก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความโกรธนี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นออกมาเป็นแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งในชีวิตของเรานี่ตรงเรื่องของงูกับพังพรหรือหมีกับไม้ตะเคราะห์นี่ฟังมันจึงเป็นเกิดเป็นแพทเทิร์นในชีวิตของงูและพังพรเนี่ยเห็นกันไม่ได้ต้องซัดกันหมีกับต้นตะเคราะห์นี่เห็นกันไม่ได้ต้องซัดกันมันเป็นแพทเทิร์นมาแล้วหรือคนที่ดูหนังนวนิยายของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะได้ยินเรื่องของแวมไพร์ที่เป็นผีดูดเลือดนี่แหละแวมไพร์แดรคูล่าก็จะต้องมาทะเลาะ กันกับพวกมนุษย์หมาป่าหรือที่เขาเรียกว่าไลคันมนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์เนี่ยเห็นกันไม่ได้ต้องซัดกันนี่มันคือผูกเวรกันจนถึงขั้นเป็นแพทเทิร์นในชีวิตเลยซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะท่านฟังไม่ว่าจะสูงสุดความเป็นพระราชาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าบอกว่าไม่ได้รักษาให้ดีเนี่ยมันก็ผูกเวรได้หรือต่ำต้อยไปจนถึงคนเข็นใจคนไม่มีอะไรเรื่องของอาชากรเปรตที่ว่าก่อนนั้นเกิดเป็นคนเข็นใจแล้วก็มานอนอยู่ศาลาที่เขาสร้างให้สำหรับคนทั่วไปใครสร้างก็เศรษฐีนั่นแหละเศรษฐีสร้างศาลาไว้ให้คนมานอนพักได้ไอ้คนนี้มานอนตั้งแต่ตอนกลางคืนตื่นสายเห็นเศษผ้าอะไรต่างๆเป็นไม่รู้ละเขาวางทิ้งไว้อะเป็นผ้ากาสาวะคือผ้าเหลืองนี่แหละมาคลุมตัวเศรษฐีลุกมาแต่เช้าจะเดินไปวัดเดินผ่านศาลาของตนมาดูอนุโมทนาว่าจะมีใครมาใช้ศาลาของเราไหมเห็นไอ้หมอนี่นอนอยู่กลุ่มโปร่งด้วยผ้าเหลืองเท้ามันเปื้อนโคลนแค่พูดขึ้นว่าเนี่ยสงสัยว่าเจ้าคนนี้มันจะเป็นคนที่เที่ยวในเวลากลางคืนไม่มีไฟไม่มีอะไรเดินไปเยี่ยมตรงนั้นตรงนี้เท้าเปื้อนโคลนเลยมานอนอยู่ที่นี่ไม่ได้ด่าว่าทำให้เสนาสนะสกปรกอะไรต่างๆด้วยนะแค่พูดเปรยขึ้นเฉยๆไอ้คนเขียนใจคนนี้พอได้ยินเสียงก็เลยวับดูนิดหนึ่งโอ้นี่มันเศรษฐีคนนี้แค้นขึ้นมามากทำไมจะต้องมาว่าเราตอนนั้นที่ฉันก็นอนอยู่เฉยๆนี่นะตั้งความพอใจไว้ในจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าฉันจะต้องอยู่สบายนอนอยู่ที่นี้ไม่ได้เบียดเบียนใครทำไมถึงมาว่าฉันอย่างนี้ตั้งความพอใจไว้จุดหนึ่งพอไม่ได้อย่างนั้นหรือมันเป็นอย่างอื่นมาก็เลยเริ่มไม่พอใจเป็นปฏิฆะเริ่มผูกโกรธขึ้นเริ่มผูกเวรเป็นความอาฆาตเกิดขึ้นมาหรือใหญ่ขึ้นไปจนถึงระดับเป็นพระราชามหากษัตริย์เอาพระเจ้าพรหมทัตในแคว้นกาสีครองเมืองพาราณสีเป็นกษัตริย์ที่แบบว่าโอ้โหมีทหารมีปัจจัยสี่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มากตั้งความพอใจไว้ในความที่ว่าฉันมีความรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งนี่ฉันต้องครอบครองหมดทุกอย่างอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เมืองโกศลพระเจ้าคีตีติมีไพร่พลน้อยมีอาวุธยุทโธปกรณ์อาหารพืชพันธุ์อะไรต่างๆน้อยต้องตกเป็นเบี้ยล่างฉันโอ้ยถูกเขายกทัพมารบเนี่ยทุกฝั่งเลยโอ้ยจะไปต่อกรสู้แม้กระทั่งว่าการรบหลายสนามแล้วแค่ว่าครั้งเดียวเนี่ยก็สู้ไม่ได้แล้วทำยังไงเพื่อไม่ให้กองพลไพร่พลเราถูกทำร้ายทำลายมากเอาช่วยรักษาชีวิตของไพร่พลก็แล้วกันหนีอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทิ้งตัวเองเป็นพระราชาก็มีแค่มเหสีกับลูกเท่านั้นไปหนีไปฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็เข้ายึดครองได้ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นใหญ่แล้วใช่ไหมล่ะต้องการจะถ้ากำจัดยึดครองก็ให้มันโดยแบบราบคาบให้มันโดยแบบแอบสลุดไปเลยถ้า ถ้ารู้ว่าพระเจ้ากีติติอยู่ที่ไหนนี่ต้องฆ่าให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้มันมาตามจองร่างจองผลาญฉันแต่ตัวเองไปทำก็ก่อนนะก็จะไหมพอจับได้รู้ว่าแหมไปแฝงตัวอยู่ในเรือนหมู่บ้านของพวกช่างหม้อถูกจับไม่ได้ก็ฆ่าตอนนั้นแหละตำฝังแต่ว่าพระเจ้ากีติติเนี่ยมีลูกอยู่พระราชกุมารนี้ชื่อว่าทีฆาวุกุมารมาจังหวะพอดีพอดีที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตสั่งพวกข้าราชบริพารมาจัดการฆ่าพระเจ้ากีติติพร้อมด้วยมเหสีเรียบร้อยแล้วลองคิดดูทางฝั่งทีฆาวุกุมารเนี่ยเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนก่อนที่ตัวเองจะเกิดด้วยซ้ำพ่อแม่ก็ถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาโอ้ยความแค้นนี่ผูกไว้แน่นอนอย่าหวังว่าฉันจะยอมได้จะไม่มีทางที่จะยอมได้ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะต้องทำมันกลับทันทีความโกรธความอาฆาตเนี่ยทุกฝั่งมันมีอยู่ได้นานสุภาษิตจีนบางทีเราดูหนังจากวงดูหนังบู้กำลังภายในอะไรเนี่ยมันจะมีประโยคหนึ่งบอกว่าความแค้นเนี่ยเก็บไว้10ปีแก้แค้นก็ไม่สายว่างี้มันอยู่นานระวังบางทีข้ามพบข้ามชาติกันได้อะยังเมียหลวงเอายาพิษใส่ให้เมียน้อยกินตั้งครรภ์แล้วก็แท้ง2ครั้ง3ครั้งโอ้ยโกรธมากผูกเวรมากอาฆาตมากขอให้ฉันได้กินลูกของมันบ้างมันทำฉันขนาดนี้ชาติต่อไปตัวเองก็ไปเกิดเป็นแมวเมียหลวงนั่นก็ไปเกิดเป็นแม่ไก่ออกไข่มาแมวนี่แล้วก็ไปกินแม่ไก่นี่ก็โอ๊ยแค้นมากก็ฉันไข่ของฉันอยู่เธอมากินได้ไงกินมันก็ไม่ได้กินอะไรจะอร่อยด้วยแมวมันกินอย่างอื่นจะดีกว่ามากินลูกเจี๊ยบกินลูกเจี๊ยบแล้วก็จะกินตัวแม่มันด้วย2ครั้ง3ครั้งคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำแล้วผูกเวรตำฝังมันโกรธมากไม่พอใจมากผูกเวรมากขอให้ได้กินลูกของมันบ้างแม่ไก่นั่นก็เลยไปเกิดเป็นเสือเหลืองไอ้เจ้าแมวนั่นก็มาเกิดเป็นกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายคลอดลูกมาทีไรเสือเหลืองนี่ก็ไปกินไปขม่ำลูกของมันเป็นอย่างเงี้ย2ครั้ง3ครั้งอุ้ยแม่กวางนี่ก็ไม่พอใจมากทำไมต้องมาทำอย่างนี้ผูกโกรธผูกเวรกันจนกระทั่งว่าแม่กวางนี่ก็มาเกิดเป็นนางยักษินีเป็นยักษ์คือเทวดาที่อยู่ในชั้นจตุมาราชิกาแม่เสือเหลืองนี่ก็มาเกิดเป็นนางกุลธิดาอยู่ในกรุงสาวัตถีผูกเวรกันไปผูกเวรกันมาทุกฝั่งไม่จบข้ามภพข้ามชาติได้จนเป็นแพทเทิร์นในชีวิตคิดดูแล้วกันเหมือนอย่างงูกับพังพรหรือว่าหมีกับไม้ตะกรอแล้วเรื่องนี้ทุกฝั่งมันไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วแม้จะทำให้แบบมันพอใจได้เพราะว่าพอเราแค้นใครสักคนใดคนหนึ่งใช่ไหมเราไม่พอใจเขาอย่างเงี้ยเราเกลียดเขาอย่างเงี้ยความเกลียดเนี่ยทำให้เกิดความรักก็ได้ความเกลียดทำให้เกิดความเกลียดก็ได้อย่างเช่นมาถ้าความสุขความสบายใจความดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นกับคนที่เราเกลียดเนี่ยนะแม่เรายิ่งจะไม่สบายใจมากยิ่งจะไม่พอใจมากนี่คือความเกลียดเกิดขึ้นจากความเกลียดนะเกลียดต่อไปอีกเกลียดเพิ่มเข้าไปอีกจากคนที่เข้ามาทำดีๆกับคนที่เราเกลียดหรือว่าถ้าคนที่เราเกลียดนั้นก็ได้รับความดีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งความเกลียดนี่ยิ่งทวีคูณขึ้นมาอีกการผูกเวรนี่ยิ่งเป็นปมเงื่อนเข้ากันไปมากอีกความอาฆาตนี่ยิ่งเพิ่มพูนเข้าไปอีกแต่เราบอกว่าคนที่เราเกลียดคนที่เราไม่พอใจเขาได้ไม่ดีใช่ป่ะแม้เราจะมีความพอใจขึ้นความรักเนี่ยบางทีก็เกิดขึ้นกับความเกลียดได้แต่บอกว่าคนที่เราเกลียดนั้นเราไม่มีคนอื่นมาเกลียดเขาทำไม่ดีกับเขาเราก็ไปรักไอ้พวกที่มาทำไม่ดีกับคนที่เราเกลียดนั้นก็ความรักเกิดได้ก็เพราะอาศัยความเกลียดนี้เหมือนกันตรงจุดนี้แหละที่ว่าพอมีความไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง กิดขึ้นกับคนที่เราไม่ชอบเนี่ยความพอใจมันเกิดขึ้นได้ตรงนี้แหละจึงเป็นหลักเกณฑ์หลักการในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตามฝั่งที่สมมติว่าพอเขามาด่าเราเราโกรธมันมากเนี่ยเราจะไปด่าเขากลับใช่ไหมเขาด่าเรากลับเราด่าเขากลับกันไปกันมาเอ๊ะถ้ามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจะทำไงให้ยุติได้คุณก็ไปพึ่งตำรวจสิพึ่งตำรวจพึ่งกระบวนการยุติธรรมพึ่งศาลพึ่งอัยการเพื่ออะไรให้มันยุติให้มันจบอะเพราะว่าทำไมมันถึงไม่จบก็ทำกันไปทำกันมาเนี่ยแล้วทำไงมันถึงจะจบได้เขาก็ต้องมีข้อกฎหมายทั้งฝั่งข้อกฎหมายเนี่ยเพื่ออะไรให้เกิดความยุติไงเพราะในข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จะไม่มีหรอกว่าถ้าไม่ยุตินะจะต้องถูกทำอย่างนี้อย่างนี้เช่นปรับบ้างจำคุกบ้างอันนี้คือเริ่มใช้อาทยาใช้ศาสตรากันแล้วใช้อาทยาใช้ศาสตราเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันจบไงสมัยก่อนกฎหมายเนี่ยก็ออกโดยพระราชาเอาสมัยนี้ดีขึ้นมาอีกไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีระบบส.ส.มาออกกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเห็นด้วยได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงออกมาเป็นกฎแล้วแต่ว่ากฎหมายอาทยาศาสตราพวกนี้มันระงับทางกายทางวาจาได้ก็จริงเพราะนี่มันเป็นเรื่องภายหลังมาแต่เรื่องใจเราจะระงับได้อย่างไรเรื่องใจที่มันเกิดขึ้นมาก่อนในทางใจเนี่ยจิตตสังขารมโนสังขารที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจึงทำให้มีการเบียดเบียนกันทางกายเบียดเบียนกันทางวาจามันจึงไม่ยุติกันได้จะให้ยุติกันได้ก็ต้องบังคับกันบังคับกันก็ได้แค่ทางกายทางวาจาบังคับทางใจกันก็ไม่ได้ดูอย่างภิกษุชื่อติสสะชาวสากยะอย่างเงี้ยก็บังคับให้ขอโทษก็ไม่ขอโทษตัวอย่างภิกษุชาวโกสัมพีโอ้ยพระพุทธเจ้าพยายามจะสมานสามัคคีให้ขอโทษกันให้ยอมกันเรื่องนี้มันต่อกันไปผูกกันไปฉันทำเธอเธอทำฉันฝ่ายหนึ่งได้จังหวะก็ขับไล่ฝ่ายหนึ่งออกจากหมู่ไอ้ฝ่ายที่ถูกขับไล่ไม่พอใจก็นินทาด่าว่ากันไอ้พวกนั้นก็จัดเป็นกลุ่มขึ้นมาอีกเจอกันก็ไม่ได้ต้องซุบซิบนินทาให้กันนี่เนี่ยพยายามที่จะใช้การบอกเล่าใช้ทำอะไรยังไงมันก็ยังไม่ได้นี่ดูขนาดว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านฟังไม่ได้เนื่องด้วยอาทยาไม่ได้เนื่องด้วยศาสตราจะมาใช้อาทยาศาสตรากันก็ไม่ได้ต่อให้ใช้อาทยาใช้ศาสตราอย่างในทางโลกในทางกฎหมายดูที่เขาจับโจรได้เงี้ยโจรฆ่าข่มขืนหรือว่าทำไม่ดีล่ะพอเขาจับได้ญาติพี่น้องของเหยื่อเนี่ยบางทีก็ไม่ให้อภัยนี่ขนาดว่ามีกระบวนการยุติธรรมเข้ามาช่วยแล้วนะว่าคนนี้ที่เขาฆ่าคนเนี่ยเขาจะต้องถูกจำคุกเท่านี้ถูกปรับเท่านี้หรือถูกโทษอย่างนี้อย่างนี้ก็มันยังไม่สะใจหมายว่ามันยังวางไม่ได้ทุกฝั่งกระบวนการยุติธรรมเข้ามาอยู่ก็จริงการผูกเวรมันต่อกันไปด้วยทางกายทางวาจาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติให้เข้ามาแล้วเนี่ยแต่มันยังผูกเวรเนี่ยมันอยู่ในใจนะผูกเวรอยู่ในใจจากเวลานี้มันต่อไปเวลาปลายได้จากเวลาต่อไปเวลาปลายมันผูกต่อไปเป็นชาติหน้าได้ชาติต่อๆไปได้อย่างเรื่องของนางยักษินีเนี่ยถ้าไปทำต่อกันไปทำต่อกันไปเมียหลวงทำเมียน้อยเมียน้อยก็ทำเมียหลวงบ้างเกิดมาชาติใหม่เป็นแมวกับแม่ไก่เกิดมาชาติใหม่อีกเป็นเสือเหลืองกับแม่กวางเกิดมาชาติใหม่อีกเป็นนางยักษินีกับกุลธิดาเกิดต่อไปชาติใหม่อีกถ้าเป็นงูก็ต้องคู่กับพังพรแล้วทีนี้ถ้าเป็นหมีก็ต้องกับไม้ตะกร้าแล้วทีนี้ถ้าเป็นแวมไพร์ก็ต้องกับมนุษย์หมาป่าแล้วทีนี้ทำกันไปทำกันมาทุกฝั่งไม่มีจบแล้วเรื่องนี้ทุกฝั่งบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากเราด้วยซ้ำเกิดจากคนอื่นมายุยงกัน อย่างเรื่องของสุคระเปรตที่ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงราบสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงของนิทานบรรณนาเนี่ยสุคระเปรตเนี่ยโอ้ดูร่างน่าเกลียดมากเราไปฟังกันดูว่ารูปร่างก็เป็นยังไงเนี่ยคำที่เขาทำก็เพราะไปยุแย่พระสองรูปเนี่ยให้แตกกันพระสองรูปเนี่ยโอ้รักกันปานอย่างกับคลอดจากคันมารดาเดียวกันถึงแม้ไม่ได้คลอดจากคันมารดาเดียวกันบวชกันแล้วก็เหมือนกับลูกพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันดีมากสนับสนุนกันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันพอมีพระรูปใหม่นี้มาเนี่ยยุแย่งให้สองรูปนี้ก็แตกกันเอ๊ะทำไมท่านนั้นบอกว่าไม่ให้ข้าพเจ้าถ้าจะไปคบกับท่านนี่ต้องคิดให้ดูดีๆก่อนอย่างเงี้ยทั้งสองรูปที่รักกันดีเนี่ยไม่ได้เข้าใจกุศโลบายมันเป็นอุบายในการที่จะยึดครองเอาวัดของเขาเนี่ยก็เลยแตกกันไม่พอใจกันเรื่องราวตรงนี้เกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะที่คนมีอายุ 20,000 ปีเนี่ยโกรธกันอยู่ไม่พอใจกันอยู่เนี่ยตั้ง100ปีทุกฝั่ง100ปีที่แบบว่าทำจิตให้สงบก็ไม่ได้ขัดเคืองใจว่าคนนี้เนี่ยศาสตร์ดูเราอยู่กันมาตั้งเป็นหลายร้อยปีมานินทากันลับหลังอย่างเงี้ยเหรอมาพูดไม่ดีกันให้อย่างเงี้ยเหรอจะมานึกถึงพุทโธทำจิตให้สงบเนี่ยไม่ได้วุ่นวายใจฟุ้งซ่านอยู่ตั้งร้อยปีจนกระทั่งทุกฝั่งมันไม่ไหวแล้วไงมาเจอกันเนี่ยก็ได้ขอโทษซึ่งกันและกันระลึกถึงความดีอีกฝ่ายหนึ่งได้คิดว่าไอ้ตัวฉันผิดอะไรทำไมถึงมาว่ากันอย่างนี้เลยถามกันขึ้นเอ้าฝ่ายหนึ่งก็บอกเอ้ยฉันไม่ได้พูดนะเนี่ยเอ้าเหรอแล้วทำไมเธอถึงจะมาพูดให้ฉันว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อู้ฉันก็ไม่ได้พูดนะเนี่ยโอ้ถูกใส่ความกันละถูกยุแยงให้แตกกันนำความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นหรือนำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้เนี่ยแล้วกรรมที่ไปบอกเนี่ยนะต่อให้เป็นจริงก็เถอะก็ไม่ควรทำอยู่ดีเพราะมันจะไม่แตกกันยิ่งถ้าเป็นเท็จนี่โอ้แย่เลยอย่างภิกษุรูปนี้สุดท้ายตายไปเกิดมาเป็นสู้กระเปรตนี่บางทีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้จะแบบเกี่ยวข้องอะไรมันก็เป็นธรรมดาของมันเนี่ยคนอื่นก็ทำเนี่ยจะไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวแต่มันเกิดขึ้นแล้วบางทีมีเขาทำให้ยุติกันได้เนี่ยนะไม่ได้ว่ามีใครจะมาเคลียร์นะแต่เคลียร์กันเองขอโทษกันเองทำความดีให้ปรากฏขึ้นได้กันเองเพราะว่าเห็นโทษของความผูกโกรธเนี่ยให้จิตเนี่ยไม่สงบอยู่ตั้งร้อยปีความไม่ดีความขุ่นเคืองปมอะไรก็ตามที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยต้องฟังถ้าบ่นไม่ได้แก้ออกมันไม่ได้เปิดออกมันไม่ได้คลี่คลายออกมันไม่ได้ถูกนำออกมาเนี่ยมันหนักมันก็ผูกเอาไว้เป็นเงื่อนเอาไว้มีปัญหาแน่นอนมันจะมีแพทเทิร์นอะไรในชีวิตอย่างเด่นที่มันไม่ดีจะปรากฏออกมาจะทำไงให้มันออกมาได้เปิดเผยความผิดนี้ออกมาให้เห็นโทษของมันออกมาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเขาระงับได้ท่านฟังหรือว่าถูกชาวโกศลนี่แหละมาด่าว่าโอ้เนี่ยเหรอโอ้ภิกษุที่ทำชั่วทำไม่ดีเนี่ยแต่กันขนาดพระพุทธเจ้าเพียงจะระงับบอกสอนก็ไม่เชื่อไม่ฟังเห็นโทษแล้วนะเห็นโทษของความผูกโกรธนี้เห็นโทษของการผูกเวรนี้ของความอาฆาตนี้โอ้มันทำให้ถูกด่าว่าขนาดนี้แล้วเนี่ยเห็นโทษเนี่ยนะคือมันจะต้องมีสติกันมาก่อนแล้วคุณมีสติจับเจ้าแพทเทิร์นนี้ความผูกโกรธนี้ความไม่พอใจนี้ได้แล้วต่างหากถึงจะเริ่มมาเห็นโทษได้ถูกจับได้ตอนไหนถูกจับได้ตอนความวุ่นวายในจิตนั่นแหละเราเห็นมันอยู่ทมท่อเนี่ยว่าจิตเราไม่สบายจิตเรามันขัดเคืองมันขุ่นมัวมันเศร้าหมองมันเศร้าใจมันโกรธมันว่าเหมือนฝีกลัดหนองคนเป็นแผลเป็นฝีทำไมจะไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นฝีเพราะมันกระทบมันเจ็บจี้ทันทีพูดเรื่องนี้บางทีก็เป็นลมไปเลยบอกโอ้ลูกฉันถูกทำร้ายแม่ฉันถูกทำลายด่าว่าพูดไม่ดีเสียหายโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละตำฟังเอ้ยคือเรามีการรับรู้แล้ว ก็มีวิญญาณแล้วประเด็นคือคุณจะมีปัญญาเห็นได้ไหมล่ะว่านี่มันคือโทษรับรู้นี่เรารับรู้อยู่แล้วนะตัวฟังรับรู้นี่คือวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลรวมกันลงเข้าสู่ใจตรงวิญญาณของเรานี่แหละตรงการรับรู้ของเราเราจะไม่มารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรอกเรื่องราวมันเกิดขึ้นเป็นกระแสมาเราก็ต้องรับรู้รับรู้แล้วถ้าไม่มีปัญญามันก็ปลูกกันต่อไปต่อไปและต่อไปรับรู้สิ่งใดดวงถ้าไม่มีปัญญารู้ชัดในสิ่งนั้นมันเป็นเงื่อนแน่ทับตมกันแน่ผูกต่อกันแน่แต่ถ้ารับรู้สิ่งใดแล้วมีปัญญารู้ชัดในสิ่งนั้นมันคลี่คลายออกได้แน่วางได้แน่มันเบาลงได้แน่เราจะมามีปัญญารู้ชัดได้ยังไงเอ้าก็คุณรู้แจ้งตรงไหนตั้งสติไว้สิสติคือความระลึกได้ระลึกได้ในที่นี้คือระลึกถึงความดีได้ไหมระลึกถึงความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าถ้าตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นจะเป็นเหตุปัจจัยแห่งความที่ให้เกิดความขัดเคืองใจถ้าไม่มีสติที่จะระลึกถึงความดีได้ต่อไปอีกเป็นความโกรธถ้ายังไม่มีสติระลึกถึงความดีได้ต่อไปอีกเป็นความอาฆาตเป็นความพยาบาทต่อไปอีกและต่อไปอีกผูกโกรธมากขึ้นเงื่อนมากขึ้นนั่นเพราะไม่มีสติที่จะระลึกถึงความดีได้มันจึงหนาขึ้นเป็นปมขึ้นไปแล้วเหมือนอย่างที่เขาพวกกุมารทำฟังเลยโอ้ถูกฆ่าพ่อต่อหน้าต่อตานี่มันไม่ให้โกรธได้เหรอมีโอกาสก็ต้องเอาคืนเท่านั้นแหละมีโอกาสเพราะว่าตัวเองเนี่ยร้องเพลงดีดพินดีจึงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตแฝงตัวเข้าไปเป็นมหาดเล็กรับใช้ใกล้ชิดมีโอกาสหนึ่งที่ออกไปล่าสัตว์พอดีมีโอกาสที่พระเจ้าพรหมทัตหลับอยู่พอดีแก่แล้วด้วยฉันนี่ยังหนุ่มมีกำลังวังชาจะเอามีดเนี่ยดูฟังปาดคอพระเจ้าพรหมทัตเพื่อที่จะชำระแค้นให้พ่อและแม่เพราะว่าความแค้นมันผูกกันมาหลายปีความแค้นเนี่ยนะมันไล่มาจากความโกรธก่อนใช่ไหมความโกรธความไม่พอใจความพยาบาทก็ขึ้นมาเป็นความแค้นเคืองขัดเคืองพยาบาทต่อไปยังตั้งสติไม่ได้มันก็เริ่มมาจากความไม่พอใจปฏิฆะขัดเคืองอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละพอถึงจุดพีคทำฝังที่ว่าจะลงมือได้แล้วเนี่ยคุณยังจะระลึกถึงความดีได้ไหมยังระลึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่ยังดีตรงฝั่งที่พ่อของทีฆาวุกุมารเนี่ยเขายังสั่งไว้ก่อนตายยังระลึกถึงคำที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายได้ว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าไม่มีเวรที่ไหนละจะระงับได้ด้วยการจองเวรไม่ได้ไม่มีให้ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้ยแต่ฉันทำนี่ระลึกขึ้นได้แล้วถึงความดีที่พ่อได้ทำเอาไว้โดยการพูดนั้นสร้างไว้ระลึกได้ก็จึงระงับได้ให้ความแค้นความเคืองความผูกโกรธเนี่ยระงับลงไปได้แต่ลักษณะของความแค้นทั้งฝั่งมันเป็นเหมือนกับไฟนี่แหละชายุเปลวไฟมันดับลงไปแต่ถ้ามีลมพัดเข้ามาอีกเปลวไฟมันเวื้อขึ้นมาอีกนะไอ้ที่ดับลงไปแล้วถ้ามันยังครุกรุ่นอยู่มันดูกระตุ้นเนี่ยมันขึ้นมาอีกได้สิ่งกระตุ้นไม่ได้เป็นอะไรที่ไหนไกลหรอกทำฝังก็อยู่ในจิตใจเป็นคำพูดเป็นเรื่องราวที่เราคิดนึกอยู่นี่แหละถ้าเราคิดนึกเรื่องราวที่มันจะเป็นเชื้อไฟเป็นลมพัดเข้ามาเนี่ยอุ้ยแต่มันทำกับฉันอย่างนี้ขนาดนี้เลยนะนี่มันไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะมันคิดอย่างเราใช่ไหมไอ้ความคิดนี่แหละมันก็เป็นลมพัดเข้ามาให้เชื้อเนี่ยมันลุกติดไฟขึ้นมาอีกได้เป็นความแค้นเคืองเป็นความผูกโกรธเป็นความไม่พอใจอีกได้ทำยังไงดับมันสิทำยังไงตั้งสติไว้สิสติคือการระลึกได้ไม่ใช่ไประลึกถึงเรื่องที่เขาทำฉันมาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นมิจฉาสติแต่ให้ตั้งสติไว้กับความดีสิอย่างใดอย่างหนึ่งใครอะไรทำความดีอยู่ตรงไหน คนไหนก็ทำความดีไว้เราระลึกถึงเลยที่ข้าวุกุมารระลึกถึงความดีของพระเจ้ากีติติคำสั่งของพ่อได้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมความดีน่ะมีไหมพระเถระรูปนี้ก็มานึกถึงความดีของพระเถระอีกรูปหนึ่งชาวกรุงโกสัมพีภิกษุฝ่ายนี้ก็มานึกถึงความไม่ดีของตัวเองคือพอเรามานึกถึงความชั่วความไม่ดีโทษของความไม่ดีของเราอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นความดีนะท่านฟังการที่เราเห็นโทษของความชั่วนั่นน่ะนั่นเป็นความดีพอเราเห็นความชั่วที่เรากระทำแล้วเห็นโทษของมันใคร่ครวญคิดนึกทำในใจให้มากนั่นเป็นปัญญาปัญญาดีหรือไม่ดีล่ะเอาปัญญามันก็ต้องดีสิในสิ่งที่เป็นความไม่ดีนั่นแหละนี่ตรงนี้มันจึงฟลิปพลิกกลับกันมาได้ว่าในสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลและทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นโทษของมันนั่นคือความดีเกิดขึ้นแล้วในจิตใจความดีเกิดขึ้นแล้วในจิตใจมันเหมือนสิ่งที่เป็นขี้เถ้าที่จะมาระงับเปลวไฟได้ให้ระงับลงไปได้การระลึกได้นั้นคือสติไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสัมมาสติความเห็นชัดในข้อนั้นคือปัญญามีสติมีปัญญาดูฝังมันตัดได้แต่ความอาฆาตความผูกโกรธเนี่ยมันมีเงื่อนงำมาจากอวิชชามีเงื่อนงำมาจากตัณหาซึ่งมันเหนียวมันแน่นดับได้อยู่ตอนนั้นก็จริงแต่มันมีอะไรมากระตุ้นมันเกิดขึ้นอีกได้นะที่ข้าวุกุมารฟังคิดดูนึกถึงคำที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายเอาดาบเก็บเข้าฝักแม่แต่ก็ยังโกรธเคืองอีกชักดาบออกมาอีกรอบที่สองระลึกถึงคำที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายอีกเก็บดาบเข้าฝักอีกโอ้ยจนรอบที่สามเดินฝังบางคนเนี่ยกว่าจะวางได้เรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งเนี่ยนานใช้เวลาแน่นอนทุกฝังสิ่งนี้ใช้เวลาในการที่เราจะระงับความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจที่คนใดคนหนึ่งเขาทำให้เราไม่รู้ล่ะว่าเขาจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ว่าความเบียดเบียนมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเป็นกรรมกันแล้วเนี่ยเป็นการกระทำกันแล้วเนี่ยเราจะวางได้เราจะละได้ทุกฝังนึกถึงความดีนี่แหละแน่นอนความดีนี้แฝงไว้อยู่ในความไม่ดีนั่นแหละที่ว่าถ้าสิ่งใดไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราเห็นโทษของความไม่ดีการเห็นโทษนั้นน่ะเป็นความดีขึ้นมาพระติสสะชาวสาคยะโกรธเคืองให้ภิกษุอาคันตุกะที่เข้ามาแล้วก็ด่าว่าว่าเป็นคนหัวดื้อนั่นนี่โอ้ตัวเองพอได้ยินเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงชาติก่อนๆว่าเป็นดาบทมาแล้วก็เบียดเบียนกันไม่พอใจทำไม่ดีให้กันเห็นโทษของความไม่ดีนั้นปัญญาก็เกิดละความว่าอยากได้ละความถือตัวได้ละความไม่พอใจละความผูกโกรธได้พระเถระที่ถูกเขายุโยงให้แตกกันพอเห็นโทษของความผูกโกรธว่าตัวเองทำจิตไม่สงบตั้งอยู่ร้อยปีเห็นโทษนี้เห็นความดีของคนอื่นระลึกถึงความดีของอีกฝ่ายหนึ่งว่าช่วยดูแลกันรักกันแบ่งปันกันคือความโกรธเนี่ยทุกฝ่ายบางทีมันก็ทำให้เราลืมที่จะนึกถึงความดีของอีกฝ่ายหนึ่งไปคนเข็นใจที่ไปนอนอยู่ในศาลาที่เศรษฐีเขานั่นแหละก็สร้างพอไม่พอใจเขาโกรธเขาก็ไปทำไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไปเผานาบ้างทำลายทรัพย์สินที่เป็นโคเป็นกระบือบ้างจนถึงว่าไปเผาบ้านเผาเรือนเลยเถิดไปถึงเผากุฏิพระพุทธเจ้ามันไม่แค้นใจพอจะฆ่าเขาอิทธิพอเห็นความดีของเขาที่เขาสัตว์จะแบ่งปันบุญให้เนี่ยนึกถึงความดีนี้โอ้วางความแค้นได้ขนาดโจรนะระวังคนเข็นใจไม่ได้จะมีปัญญาอะไรมากเนี่ยเห็นความดีมันยังระลึกได้เอ้ายังมีสัมมาสติเกิดขึ้นมีได้นางยักษินีกับกุลธิดา ได้ฟังคำบอกคำเล่าของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีตรงนี้ได้ถ้านึกถึงความดีไม่ได้เห็นโทษของความไม่ดีไม่ได้มีปัญญาไม่ได้ท่านฟังความโกรธนี่มันต่อเนื่องไปและต่อเนื่องไปเหมือนอย่างงูกับปังปอนเหมือนอย่างมีกับไม้ตะกอเหมือนมนุษย์หมาป่ากับแวมไพร์มันผูกกันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เห็นโทษนะมันบังเอาไว้ต่อให้มีกระบวนการยุติธรรมยังไงมันไม่จบมันจบที่ศาลจบที่ตำรวจอยู่ได้ก็จริงจบที่อัยการจบที่ด้วยกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าในใจมันไม่จบไงเจ็บแล้วถ้าไม่จบเนี่ยนะเจ็บฟรีนะทุกฝั่งระวังให้ดีแต่ถ้าเจ็บแล้วมันจะจบคิดดูให้ดีว่ายังไงมันถึงจะจบจบลงเนี่ยจบที่ใจทุกฝั่งให้ใจของเราเนี่ยนึกถึงความดีให้ได้ความดีตรงไหนความดีของเราบ้างความดีของคนอื่นบ้างอย่างสามเณรตาแตกอ่ะโอ้ยถูกทำตีจนตาแตกอ่ะทำยังไงอ่ะโอ้คิดว่านี่เป็นโทษของวัฏฏะเป็นโทษของสังสารวัฏแต่เรายังคิดว่าคนอื่นนั้นเขาทำเราคนนี้ประหารเราคนนี้ทำร้ายให้เราคิดถึงแต่ความถูกกระทำเหมือนไม่จบไงอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ให้คิดว่านี่ก็เป็นธรรมดาของโลกมันเป็นอย่างนี้ของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้นี่คือปัญญานะทุกฟังปัญญาเป็นปัญญาที่เราจะต้องทำให้เกิดมีขึ้นด้วยอาศัยสติสติที่เราจะระลึกได้สติไม่ใช่แค่ว่าการรู้นะรู้แจ้งเนี่ยมันเป็นวิญญาณรู้แจ้งแล้วบางทีก็ไม่มีสติอะตามวิญญาณนั้นไปทำการปรุงแต่งไปสติไม่ใช่สติธรรมดาธรรมดาที่เราหมายถึงนี่เราหมายถึงสัมมาสติสัมมาสตินี้ต้องเจาะจงมาในเรื่องกายเวทนาจิตหรือธรรมที่เป็นความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความดีอย่างใดอย่างหนึ่งระลึกให้ได้ไม่ให้จิตของเรามันตกไปในห้วงของความไม่ดีจิตที่ถ้าไปตามการรู้แจ้งคือวิญญาณเหมือนลิงที่มันโหนจับไปตามกิ่งไม้บางทีมันก็ไปทางไม่ดีได้เหมือนกับนกที่มันบินไปนี่แหละเกิดเป็นนกมูลไถบินไปบินมาเอาไปที่สูงออกนอกเขตเกิดเป็นนกเหยี่ยวบินไปบินมาเอาไปลงที่ต่ำออกนอกเขตเดี๋ยวมีปัญหาได้นกมูลไถถูกนกเหยี่ยวจับไปได้นกเหยี่ยวก็พลาดเอาอกกระแทกดินตายได้เพราะว่าออกนอกเขตของตนของตนจิตใจของเราบางทีรับรู้เรื่องราวนั้นนี้ข่าวหนังสือพิมพ์คนนั้นทำคนนี้ทำเนี่ยบางทีบางครั้งมันทำให้เรามีความรับรู้ความเข้าใจไปในต่างใดต่างหนึ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกพอเราตั้งความพอใจไว้ในเรื่องใดเรื่องที่มันถูกมันกลับกลายเป็นไม่ถูกขึ้นมาเป็นความไม่ดีขึ้นมาเพราะการรับรู้คือวิญญาณมันไม่ใช่ปัญญารู้ชัดได้ตัวในตัวมันเองไงปัญญารู้ชัดได้ในตัวมันเองเนี่ยมันต้องมาตามมรรคแปดมันต้องไม่มีความเบียดเบียนทางกายวาจาใจมันต้องเป็นสัมมาวาจามันต้องเป็นสัมมาสังกัปปะตรงนี้ว่าจะทำความดีให้เกิดขึ้นด้วยได้ด่ากันอย่างนั้นเนาะถ้าเราคิดว่าจะทำความดีให้เกิดขึ้นด้วยได้คิดให้มันได้ไม่ดีอย่างนั้นเนาะแต่เราจะทำความดีให้เกิดขึ้นได้ว่ามันต้องได้รับกรรมมันต้องได้รับความชั่วต้องได้รับการลงโทษมันถึงจะดีความเข้าใจนี้ผิดละทุกฝั่งมันไม่อาจจะทำให้เรามีความสุขมีความพ้นทุกข์ขึ้นมาได้หรอกแต่มีปัญญาเห็นว่าเออนี่เป็นโทษของวัฏฏะโลกของเรามันเป็นอย่างนี้ให้มีการให้อภัยกันการให้อภัยจะเกิดขึ้นได้ทุกฝั่งก็ด้วยเรื่องของปัญญาเราต้องมีปัญญาให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นเราจะมีการให้อภัยได้การให้อภัยนั้นฟังมันเป็นคนละประเด็นแยกกันกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมบางทีก็ต้องดำเนินไปบางทีเราไม่ฟ้องแต่อัยการเขาก็จะฟ้องเพื่อให้เป็นตัวอย่างในการที่จะไม่ให้มีการเบียดเบียนเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก็ทำไปนั่นคือทางกายทางวาจาแต่ในทางใจนั้นเราต้องมีการให้อภัยกันหรือในทางตรงข้ามบางคนกระบวนการยุติธรรมจบอยู่เขาถูกปรับเขาถูกจำคุกเขาถูกประหารกระบวนการยุติธรรมก็ดำเนินไปใช่ไหม แต่ในทางจิตใจเนี่ยกลับไม่ให้อภัยเขาอย่างเงี้ยเอามันก็ไม่จบไม่จบในจิตของเราแต่ถ้ามันจบในจิตของเราในความที่ว่าเราก็ให้อภัยเขากระบวนการยุติธรรมจะมีไม่มีนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วมีก็มีไปไม่มีก็ไม่ว่าอะไรเพราะมันจะจบที่ในใจของเราใจของเราทำฟังมันเป็นช่องทางที่เกิดการรับรู้เรื่องราวต่างๆนั้นนี่โน้นอันนี้เป็นธรรมดามันผูกเป็นเงื่อนปมเป็นกรรมกันมาอย่างนี้แล้วมันผูกเป็นเงื่อนปมเป็นกรรมกันมาเนี่ยมันก็ทำให้เรามีกายนี้แหละที่ไปรับรู้เสียงผ่านทางหูรับรู้ภาพผ่านทางตามีความคิดนึกเป็นธรรมารมณ์ผ่านทางใจได้เป็นกรรมมาแล้วกรรมเก่าคือกายนี้คือความที่เรารับรู้รู้สึกต่ออารมณ์ต่างๆได้มันมาแล้วมันมาแล้วในที่นี้จึงดังนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันไปตามเส้นทางถูกชักจูงลากไปเหมือนลิงห้อยโหนตัวไปตามกิ่งไม้ในป่าใหญ่เหมือนงูลงไปตามรูจอมปลวกเหมือนนกบินขึ้นฟ้าเหมือนสุนัขบ้านได้ยินเจ้าของเรียกก็เข้าหมู่บ้านเนี่ยไม่ให้มันไปตามทางพวกนั้นแต่ให้มาผูกตั้งไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักให้เรามีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงแต่เราจะไประลึกถึงความไม่ดีความชั่วของคนอื่นนั่นอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่จบให้เรามาระลึกถึงความดีความดีเริ่มจากพุทโธธัมโมสังโฆพอเราระลึกถึงความดีเป็นสมาสติได้ความไม่ดีใดมาผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นโทษของความไม่ดีนั้นได้พอเราเห็นโทษของความไม่ดีนั่นคือปัญญามีสติมีปัญญาทุกฝั่งจะทำความที่เราจะไม่ผูกเวรกันจะทำความที่เราให้อภัยกันจะได้ไม่มีคุณธรรมกุศลธรรมต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เช่นความมีเมตตากันความให้อภัยกันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันในสังคมทั้งฝั่งยิ่งถ้ามีความไม่ดีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะเราต้องยิ่งผลิตความดีให้มันมากขึ้นมากขึ้นเลยเพื่อที่ว่าจะให้สังคมเนี้ยมันดีดำเนินอยู่ต่อไปกันได้ในเรื่องราวตรงนี้ทั้งฝั่งฝากไว้สำหรับสมการชีวิตที่เราจะมาพบกันในทุกวันจันทร์นำเรื่องราวประเด็นปัญหาที่มีในชีวิตประจำวันนี่แหละมาพูดคุยทำความเข้าใจว่ามีธรรมะจุดไหนจุดไหนที่จะแทรกซึมเข้าไปได้บ้างท่านฟังที่ต้องการจะฟังซ้ำมีประเด็นคำถามข้อสงสัยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่ donhaishok.fm donhaishok.fmเป็นช่องทางที่ท่านจะรับฟังซ้ำช่องทางที่ท่านจะทิ้งคำถามมาไว้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฝั่งเจริญพร